ถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพวกพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเวลัญชาทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอกุศลกรรมบท10 445พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติอธรรมทางกายมี3จำพวกบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติอธรรมทางวาจามี4จำพวกบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติอธรรมทางใจมี3จำพวกบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติอธรรมทางกายมี3จำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้1เป็นผู้ฆ่าสัตว์คือเป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความละอายไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวง 2เป็นผู้ลักทรัพย์คือเป็นผู้ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรือในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย 3เป็นผู้ประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของมารดาบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติอธรรมทางกายมี3จำพวกอย่างนี้แลบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติอธรรมทางวาจามี4จำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้1เป็นผู้พูดเท็จคืออยู่ในสภาเป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้2เป็นผู้พูดส่อเสียดคือฟังความฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นพูดแต่ถ้อยคำที่ก่อความแตกแยกกัน 3. เป็นผู้พูดคำหยาบคือพูดแต่คำหยาบคายกล้าแข็ง 4. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือพูดไม่ถูกเวลาพูดคำที่ไม่จริงไม่มีที่กำหนดไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เหมาะแก่การเวลาบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมทางวาจามี4จำพวกอย่างนี้แลบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติอธรรมทางใจมี3จำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้1เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาทำอย่างไรทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเรา 2. เป็นผู้มีจิตพยาบาทคือมีจิตคิดร้ายว่าขอให้สัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าหรืออย่าได้มี 3. เป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นเป็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติอธรรมทางใจมี3จำพวกอย่างนี้แลพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอธรรมเป็นเหตุอย่างนี้กุศลกรรมบท10 446พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมทางกายมี3จำพวกบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติทางใจมี3จำพวกบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมทางกายมี3จำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อเป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางทันตาวุธ